probabil să ducă o luptă politică la lumina zilei. Și experții Comisiei de la Veneția vin astăzi în România pentru a analiza legile justiției. Discuții politice ar urma să aibă loc cu președintele Klaus Iohannis, cu ministrul justiției Tudorel Toader, dar și cu reprezentanți ai Comisiei Iordache. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Protesta seară în Piața Victoriei din capital a fost convocat de mai multe asociații civice. Rezistența, Corupția ucide, Inițiativa România, Declic, Uniți salvăm și Insistăm. S-a dorit o replică civilizată la mitingul de sâmbătă seara organizat de PSD. Din nou, manifestanții au folosit telefoanele mobile cu lanternele aprinse și au recreat celebrul moment cu lumini aprinse din perioada protestelor față de Ordonanța 13. S-a scandat împotriva liderilor PSD ALDE, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, față de șeful Curții Constituționale, Valer Dorneanu, și față de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Protestul de aseară a fost anunțat pe Facebook sub numele Țara Arde, România nu este de vânzare. Cum a avut loc la 24 de ore după mitingul PSD, manifestanții din Piața Victoriei au ironizat-o pe doamna premier Viorica Dăncilă, extrem de virulentă sâmbătă seara pe scena montată în parcarea din Piața Victoriei. Dar să luăm pe rând nemulțumirile exprimate aseară la guvern, situația situlului Roșia Montana a fost și rămâne un motiv de îngrijorare pentru o bună parte dintre manifestanții. Au reclamat faptul că guvernanții au blocat procedurile de înscriere a sitului în patrimoniul UNESCO. De ce din nou vorbim despre salvați Roșia Montană? Se vrea retragerea dosarului care a fost depus în perioada cu ministrii tehnocrați, a fost depus pe UNESCO. Ne dorim retragerea dosarului la Roșia Montană. Roșia a devenit un simbol pentru tot ceea ce înseamnă lupta civică în România. Ai găsit o cale de dialog între piața de sâmbătă seara și piața de duminică seara? Eu cred că trebuie să existe o cale de dialog, pentru că toți reprezentăm, toți suntem cetățenii ai României. Nu știu cum, pentru că, într-adevăr, clivajul pare foarte mare, zici că suntem în două luni diferite, dar mi se pare că fix pornirea unui dialog în cele două grupuri care spuneam, din punctul meu de vedere, chiar există mesaje similare. În afară de Roșia, de exemplu, ce ți s-au mai părut similar? Și în afară de faptul că s-a scandat și la mitingul PSD, justiție, nu corupție. Oamenii doresc pentru ei o viață mai bună. Și oamenii care ies acum și oamenii care au ieșit ieri vorbeau de pensii decente, vorbeau de salarii decente și cred că dacă întrebi și oamenii de aici, cu siguranță să rezoneze cu aceeași idee. Alte nemulțumiri ale manifestanților, politizarea Curții Constituționale și modificarea legislației privind pilonul 2 de pensii. Avem o motivație permanentă din ianuarie anul trecut. Indiferent despre ce e vorba, suntem aici. Cum s-au schimbat lucrurile de atunci? Am greșit, nu e adevărat. Ieri n-am fost. Asta e ghinion. Vă referiți la mitingul PSD? Da, așa cum i-ați spus. Între altele, domnul Dragnea spunea că toți suntem, absolut toți românii, suntem țintele acestui sistem odios pe care îl numește statul paralel. E vina dumneavoastră că acestui individ îi spuneți domnul Dragnea, da? Da, vă simțiți ținta unui sistem odios? Tractor, punct, și atât, nimic altceva. Ești mecher, ești isteț și asta e tot, da? Și își bate joc de țara întreagă pentru că a reușit să se înconjoare de bandiți ca el. Mie nu mi-e rușine să spun, am fost profesor universitar o viață întreagă, nu mi-e rușine de nimic din ce am făcut, da? Vă surprinde că au venit peste 100.000 de oameni în Piața Victoriei la mitingul acesta al PSD? Nu mă surprinde absolut deloc. Atâta timp cât primarii au fost amenințați, strânși cu ușa, obligați să aducă, deci nu mă surprinde. Dar, uitându-ne astăzi în jurul nostru aici, nu sunt atât de mulți oameni, nu, și de aceea... Asta sunt puțin chiar. Pe de o parte, aș vrea să vă întreb dacă simțiți un fel de resemnare de această parte a celor care... Nu pot să simt o resemnare, domnișoară, pentru că, în fine, Noi avem ștate vechi în domeniul ăsta cu bătăliile. De pe 21 decembrie 89 suntem în stradă. Prea e mare bătaia de joc. Mult prea mare. E statul paralel al lui Dragnea. Mulți dintre cei care au fost aseară în Piața Victoriei au spus că au ieșit din casă pentru că au fost revoltați de mitingul PSD de sâmbătă seară, care le-a amintit de ședințele fostului Partid Comunist Român. Eu personal am venit să exorcizez piața. Pur și simplu prin prezență și prin mesajul care ar trebui să reiasă că nu cedăm și că nu scapă. Vorbești de exorcizarea pieței și probabil te referi la mitingul PSD. Ce te-a indignat? Totul. Ideea de exorcizare mi-a venit de la acel discurs al acelui domn actor, am înțeles că este de la început, care adresându-se participanților de ieri a spus că au fost cei mai, nu știu, patrioți, oameni pe care a văzut piața asta. Aș vrea să se înțeleagă că nu este așa. Și oamenii de ieri au fost din partea cea mai tristă a României. Și nu zic că ei neapărat sunt de blamat pentru că s-au vândut pe 100 de lei show un City Break Moca, ci pentru că sunt captivi și ar trebui ajutați într-un fel mai mult decât blamați. Ți se pare că se separă România în două, odată cu se radicalizează, odată cu organizarea unor mitinguri politice? Eu cred că s-a vrut o copie într-un fel grotescă a originalității și a spontaneității care a fost la protestele de anul trecut. Cei mai radicali sunt cei care fac rău prin legile pe care le dau. Eu, sincer, nu cred că mă numesc radical dacă vreau să trăiesc într-o țară în care să nu fie frică dimineața când deschid știrile de ce s-a întâmplat peste noapte în clădirea guvernului sau parlamentului. Organizat împotriva abuzurilor din justiție, după cum au anunțat membrii coaliției de la guvernare la mitingul PSD de sâmbătă seară, statul paralel și abuzurile au fost expresiile cele mai folosite în discursurile politicienilor. Gata cu abuzurile! Nu vom ceda presiunii! Trebuie să luptăm în continuare pentru democrație! Ați venit de bunăvoie la București! Critici la adresa opoziției a lansat în fața mulțimii premierul Viorica Dăncilă sâmbătă seara. Am fost acuzată de trădarea țării. Acuzațiile care mi se aduc sunt aberante, dar mă aștept la orice din partea unor oameni lași, incapabili să ducă o luptă politică la lumina zilei. Au făcut întâi totul ca noi să pierdem alegerile. Iar opoziția, principală țintă a atacurilor de la mitingul PSD de sâmbătă seara, reacționează față de discursurile făcute de pe scena din Piața Victoriei. Președintele PNL, Ludovic Orban, e de părere că evenimentul reprezintă mult zgomot pentru nimic. Cuvinte dure au venit și de la fostul social-democrat Victor Ponta, dar și din partea fostului președinte Traian Băsescu. O ascultăm pe Dana Achim. Liderul liberalilor Ludovic Orban spune că ziua de 9 iunie va rămâne în memoria românilor ca ziua în care Simona Halep s-a impus la Roland Garros, iar evenimentul organizat de socialdemocrați în Piața Victoriei a fost mult zgomot pentru nimic. Liderii PSD au debitat fantasmagorii, demonstrând că și-au pierdut uzul rațiunii și trăiesc într-o realitate paralelă. Orban a mai spus că, citez, în nicio democrație din lumea aceasta nu mi-aduc aminte un partid de guvernământ să facă meeting, să protesteze împotriva abuzurilor. Abuzul nu poate fi făcut decât de un deținător de putere. În postarea de pe rețeaua de socializare Facebook, Traian Băsescu aduce propriile acuzații. El scrie că îmbogățitul peste noapte din Telorman a uitat să le spună naivilor din Piața Victoriei că în perioada 2010-2014 de două ori pe săptămână se întâlnea în vilele SRI K2 și T14 cu exponenții statului paralel, Maior, Chioveși, Coldea, Ponta, Dâncu, și puneau țara la cale legat de dosare și arestări, mai ales după mai 2012, când Ponta, alt mare caracter, a devenit premier. La rândul său, Victor Ponta scrie pe pagina sa de Facebook, spre deosebire de mulți din cei care au criticat mitingul, eu îi cunosc pe cei prezenți acolo, îi înțeleg, știu ce necazuri și supărări au, nu îi critic, nu îi disprețuiesc și nu îi acuz. Cred că adevărata problemă o reprezintă modul ticălos, cinic și schizofrenic în care Dragnea și gașca lui le manipulează necazurile și nevoile. Cred că este datoria noastră să îi aducem înapoi și să îi integrăm într-o societate solidară și tolerantă. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Liderul PSD Liviu Dragnea amenință pe președintele Klaus Iohannis cu suspendarea dacă nu o revocă pe șefa DNA Laura Codruța Chioveși. Se poate ajunge la orice, a spus aseară Liviu Dragnea într-un interviu pentru Antena 3. Dacă va face greșeala fatală să nu pună în aplicare o decizie a Curții Constituționale, această încălcare gravă a atribuțiilor lui constituționale, pe noi nu o să ne lase indiferență. Noi nu putem să stăm cu mâinile în sân. Deci nu putem lăsa ca o decizie a Curții Constituționale să nu fie pusă în aplicare și vom utiliza tot ceea ce avem la dispoziție din punct de vedere civic, din punct de vedere legal, din punct de vedere constituțional, din punct de vedere parlamentar. Pe de altă parte, liderul PSD susține că mitingul de sâmbătă din Piața Victoriei cu peste 100.000 de participanți a fost doar începutul și a anunțat un miting uriaș în altă locație. Cât despre legile justiției, guvernanții se vor reuni pentru a adopta un plan clar de adoptare cât mai rapid, chiar dacă opoziția va continua să atace modificările la Curtea Constituțională. Experții Comisiei de la Veneția între timp vin astăzi în România pentru a analiza legile justiției. În luna mai, președintele Klaus Iohannis a cerut Comisiei o opinie și a sugerat Curții Constituționale de la București să nu ia nicio decizie în lipsa acestei analize. Anca Simina cu explicații. Raportori din Finlanda, Franța, Suedia și Polonia și doi supleanți din Belgia și din Republica Moldova se vor întâlni deopotrivă cu politicieni și cu magistrați pentru a evalua cele trei proiecte de lege ieșite din Parlament. Discuții politice ar urma să aibă loc cu președintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justiției Tudorel Toader, dar și cu reprezentanții ai Comisiei Iordache. Curtea Constituțională este de asemenea invitată la discuții, chiar dacă judecătorii nu au dat semne că vor aștepta punctul de vedere al Comisiei de la Veneția înainte de a decide dacă girează sau nu cele trei legi criticate de președinte. Opinia preliminară a experților este așteptată la sfârșit lunii iunie. Ori până atunci majoritatea plănuia să dea votul final pentru legile justiției. Mai mult decât atât, recent președintele a lansat ideea unor altfel de consultări decât cele politice. Klaus Iohannis ar intenționa să-i aducă în aceste zile la aceeași masă pe experții Comisiei de la Veneția cu politicienii și cu societatea civilă din România. Senatorii intenționează să dea astăzi votul final pentru codul de procedură penală modificat de Comisia Iordache. Pe scurt, procurorii nu vor mai putea da informații din dosare, iar procesele vor avea reguli noi. Între altele, a fost votat și amendamentul considerat de opoziție o dedicație pentru Liviu Dragnea. Dacă legea va trece de ambele camere, președintele PSD va putea cere rejudecarea dosarului referendumul, în care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare. Opoziția anunță deja că va contesta legea la Curtea Constituțională. În plenul Camerei Deputaților, ministrul de Externe Tudor Meleșcanu este așteptat astăzi la ora guvernului. Partidul Mișcarea Populară a solicitat în luna mai ca Meleșcanu să fie invitat în fața aleșilor pentru o dezbatere pe probleme de actualitate din politica externă a României. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Președintele american Donald Trump și liderul de la Fenian Kim Jong-un au sosit încă de ieri în Singapore pentru summitul istoric programat să aibă loc mâine. Cei doi lideri, care au venit din Quebec și respectiv Fenian, s-au întâlnit separat cu premierul țării gazdă, a precizat ministerul de externe din Singapore. Mihai Bucureșteanu cu detalii. Singapore își intensifică pregătirile pentru reuniunea de mâine, care va fi prima între un președinte al Statelor Unite în funcție și un lider nord-corean. Întâlnirea vizează pasul către un acord privind denuclearizarea Coreei de Nord, în schimbul ameliorării sancțiunilor diplomatice și economice. Prezent în urmă cu câteva zile la summitul G7 care a avut loc în Canada, Donald Trump a declarat că întâlnirea este o șansă unică pentru Kim Jong-un și poporul său. Oportunitate pe care puțini oameni au avut-o în istorie. Este o singură încercare, a mai spus președintele Statelor Unite. Primul ministru din Singapore a anunțat că întâlnirea dintre cei doi lideri costă 15 milioane de dolari. Jumătate din această sumă este folosită numai pentru securitate. Știrile Europa FM la final. Zi călduroasă astăzi în regiunile sudice, unde vor fi cele mai ridicate temperaturi, vreme instabilă pe de altă parte în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei, nordul și centrul Moldovei, precum și în zona montană. Aici vor fi averse, descărcări electrice și vijelii. Local ploile vor fi torențiale și izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24 de grade în Maramureș și 33-33 de grade în sudul Munteniei și al Olteniei. Zi călduroasă cu o maximă de 33 de grade se anunță astăzi în capitală. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Rafael Nadal a triumfat pentru a 11-a oară la Roland Garros. Legenda via a tenisului pe zgură l-a învins clar pe austriacul Dominic Thiem, aflat la prima finală de Grand Slam a carierei, 6-4, 6-3, 6-2. Thiem este singurul jucător care l-a bătut pe spaniol pe această suprafață de joc în ultimii 2 ani, luna trecută la Madrid în sferturi și sezonul trecut la Roma, însă ieri a fost dominat categoric. În vârstă de 32 de ani, Rafa Nadal a triumfat prima oară la Paris în 2005 și de atunci a ratat doar de 3 ori trofeul. Campioana de la Roland Garros, Simona Halep, aterizează la București la ora 16:15, iar diseară de la ora 20 le va prezenta românilor trofeul. Evenimentul va avea loc la Arena Națională, dar nu în incinta stadionului, fiindcă nu a fost timp pentru aprobări, ci pe scările din dreptul tribunei oficiale. Potrivit Gazetei Sporturilor, Simona Halep și cei din staful său au solicitat inițial aprobare pentru a celebra victoria alături de fani într-o piață din capitală, însă tot din cauza timpului scurt pentru aprobări și organizare, i s-a propus varianta de la Arena Națională. Echipa națională de handbal masculin a pierdut la 8 goluri prima manșă a barajului cu Macedonia pentru calificarea la campionatul mondial de anul viitor. România a cedat la Skopje cu 24-32 după ce a fost condusă și la 10 goluri. Meciul retur se va juca miercuri la Cluj. CSM-CSU Oradea o conduce cu 2-1 pe CSM Steaua Exim Bank în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Bihorenii au câștigat fără drept de apel primul meci jucat la București, 94-70. Dacă va câștiga și următorul meci programat în sala Mihai Viteazul mâine seară, CSM Oradea, campioană în 2016, va cuceri al doilea său titlu. În cazul unei victorii a roșialbaștrilor, decisivul se va juca vineri la Oradea. Ultimul titlu al Stelei datează din 1991. Academia Rapid a învins-o încă o dată pe CSA Steaua 3-1 și a câștigat finala pe București a Cupei României. Marian Vlada a deschis scorul încă din minutul 2 și veteranul Daniel Niculae a făcut 2-0 la ultima fază a primei reprize. Vlada a reușit dubla în repriza secundă, iar Eduard Radu a marcat golul roșialbaștrilor în meciul jucat pe stadionul Dinamo. Ca urmare a câștigării trofeului, Academia Rapid va participa sezonul viitor în Cupa României, faza națională. Amintim, giuleștenii au învins-o recent pe CSA Steaua și în play-off-ul Ligii a 4-a și vor juca pentru promovarea în Liga a 3-a cu ASE Singureni din județul Giurgiu. Te duci, George, la Singureni? Să vezi barajul? Normal. N-ai cum să lipsești. Poate mergi și noi cu tine. Să mergem să facem un reportaj, ce frumos ar fi. La Singureni, dar ce e asta? Vă rog să mă explicați, nu înțeleg. Cum adică Cupa României finala pe București? Ce e asta? La nivelul Ligii a 4-a se joacă 40, în fiecare județ e câte o finală, adică se joacă pe județe, echipe din Liga a 4-a, amatori, nu știu ce. Aha. Știi, și câștigătoarea din fiecare județ primește probabil câte un pahar, știi cum erau paharele alea pe vremuri și cu medalii. Că e o cupă de aia, cred că e de carton cu ceva lucios pe ea. Sau așa, și sezonul viitor da. Participă în Cupa României Națională, unde participă practic echipele toate de la Liga a 3-a în sus, plus aceste 42 de câștigătoare de județ din Liga. Domne, că Liga nu înțelegeam care e situația. Deci, dar se face, da, se face mai întâi, se face și finala pe curtea școlii? Asta era cazul. Băi, nu cred că râdeți de Rapid. Băi, asta nu se amuză deloc după ce a făcut, deci după ce a făcut performanță în Liga a 4-a, după ce a dat milioane de goluri, adică zi tu un meci care n-a început de la 20-0. În serio? Adică nu pot să cred că râzi de o campioană. Înțelegi? Foarte dragă mi-ești. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Out cruising, getting late, and I was losing when I saw you walking my way. So nonchalant, I bet you get what you want, so do I, and I'm losing today. Well, your hips were swinging and your jeans were clanging, you were driving me out of my mind. On a hot afternoon when there's nothing to do, you know the sort of thing a fella should find. So I pulled on over, shot your hair off your shoulder as you turned and you looked my way. You would have died, you'd skin me alive if I'd have said what I wanted to say. So being polite, so what you doing tonight? You said it just so happens I'm free. You got all the right curves and all the right words, and that's all right by me. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm floating on the Milky Way. Well, naturally, I knew it couldn't be me. I said, baby, what's troubling you? She said, I'm not 16, if you know what I mean. So we sat and we talked for a while. But when we finally kissed, you know she didn't resist. And I must say, she did it in style. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days.